دف نہ ہو مگر دف ہی کے انداز میں ذکر کرتے ہوئے نعتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آواز موسیقی بن جاتا ہے، آواز موسیقی کم بنتا ہے، ساتھ میں ایکو ساؤنڈ کی ترکیب بنانی پڑتی ہے سر، تو ایکو ساؤنڈ سے مل کر پھر وہ اپنے گلے سے ایسی ترکیب بنا کر سننے والے پر یہ ہوتا ہے کہ یہ موسیقی ہے، تو یہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.